فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين wa makka bi len bataxel bi dikale ni len legui ni len taxone juk kat dina muccu ne da ngeen wara lepp ñu waxtaan ci seen biir ñene te ñoo depp ndax len taxone juk ñene abo jahlin ma nga xamni mom la yalla def moy firaunam jamono ji ni ko yentu sallallahu alayhi wasallam moy firaunam xeer bi abo jahlin ci ak reem ni len mukk duñ depp dañuy dem ba ag badar buñ demé ray fas nuy gi len lek fa ndaw nan fa sanga sunuy jam teggal nu wayal bu boba arab yep dañ ñu dégg am ci ñun respect xam ni borom mbolo lañ bu alégué kenn du jogati di wax suñu wax waye fekk na dogalu yalla bo ci moko andi lool amna ku ñu wax ahnas ibn shariq ni leen tay ñu depp ginaaw ni leen taxawna jog yalla dogal na muccina ta man dama ñewon di and ak yeen kep di leen jappalé man duma fi dem di xex ci luma xam mom non la déppé mok bani zuhra ñepp ñu dalu kenn ci ñom téwul badar ta maton nañ ñetti témir lol mo wara arme bu manki ba ci joni nit banu hashim bañ beugé depp mom abo jahli ni len xel xalatu ko fokk ngeen dem ba yef yi ag ñu depp la way kenn depp ci yeen nonu bi bani zuhra wañi ko muy ñett témir yi motax arme bu manka tollu ci joni nit non lañ demé ba jégué badar xur wañi wax badar nga xane faraxé amé ñu dem ba jégué ko ci ginaaw ben beñ bu nekkon fofu ci wén tundu ci frontière badal ñu wacc fofu ci bir lolu jule di ñom yegguñ won ni jegg bi recc na ñi ngi don gaaw di bayyi xel di gëstu di lamb baxam fum toll ñuy gaaw rek di moytu mu recc leen ak di gëstu xibaar yi fuñu romb rek gëstu xibaar yi jegg bi baxam luñ ci xam bañ ag ci bir buñu wax xuru ñu wax defran ñu wacc fa fofé nak falañ déggé ni wa khuraysin waaj nañu jël seen ngana ngir xersian ci khuru zifran wo biñ déggé nak ni wa khuraysin jël nañ seen ngana pour xersi légui mbir mi di dal sappiko ndax ñu jogoon di dogalé ji ñen fukki nit kep akub jégg bu seuf ay marchandise ginaaw bi ñu ni leen duni nit waaj nañu ak seen ngana ya ca war di ñew légui jafé jafé dal ñi bëgga ndax wajjaluñ ko fofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina bu setantale mu xamni dara sa suufi ludul xex rek lu yalla dogal ni bis fokk rek ñu wut ak njambar go xamni fokk ñu avancer avancement li ko tek ci ak njambar ci ma xex tayit boba sik amul ci ni bu yonent bi yox yox won bayyi yefari makkay ñu ñew wëndeel def lu leen neex danañ muju am ndam ci kaw julit yi bu mu waye julit yi ci bopam dañuy daal di melni yaram bu amatu ko rolé moy dootu ñu amati melni maana tayit sa sufi ludul nak damar lo ak ñom te wëru ci yar nonu yonente bi dajale julit yépp ngir diiso ak ñom daan def lu ne ciocc limuy doon yonente bi lim ko yalla di yonne ak nabuwa sa bu ak wax yu dikul ni ko nangam ci nangam rek nit kesse lay dox ko xam day dajale nit ñi waxtaan ak ñoom ba xam lu ci xalaat ci nangam lu ci pexé ci nangam lolu mo doon naaw doxé mat bi ñi wax ci yaronata bi sallallahu alayhi wasallam lepp wessul lolu wax wa akmal wara khalqan wa khulqan zahra mat ge moy bu xalé joté day sol mbubum ko yor jasi melni ab general bo xamni bu muy jang lepp xare kep la doon jang bo xoy julli joté bam nek ci mihrab ba kabar dang koy tek ak sofi bo xamni bam juddo ba legi xamul dudul julle wor waye non la done nit kesse ko xamni bu nekk ci biiru njabotam nit simple ku nekk ci biiru njabot ba ag ci jigen ji man na dag nawal mu teel ko fu muy dag mat gogu mo nekkon ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu dajal sahaba yep diso ak ñoom ni len yef yi soppi ko na lu ci xalaat legi am ñu ne ñun nak diñu jog dañoo jàppoon rek dañuy dogale ci ab dëkk boo xam ni dañoo yor ay marchandise ñeen fukki nit la, waaye nag xare xare boo xam ne waaji lañ ko woon loolu moom dana andee jafe-jafe ci noonu. Am na ñoo xam ne loolu leen seen xalaat jox. waaye yonte bi yàlla wàccee ci moom aya alquran mu mel ni ñoo ñu lay yedd wa is yaidukum llahu ihda ltaifatayn annaha lakum wa tawadduuna anna gayra dati chawkati takun lakum. yàlla moo leen dal ni leen benn ci ñaari kuréel yi moom da ngeen ci jot, muy kuréelu Abu Sufyan bi yor ngànnaay li bi yor marchandise yi te yoruñ ay ngànnaay yu bëri, ak kuréel bële nga xam ni dañoo yor ay ngànnaay yu bëri waajal ko, waaye bu ngeen xeexee di leen leen gay benn daal ngeen jot ci bi mbaacce de. waaye ñoom ñu ne daal anna xëy rataat chawkat sekon la mooy bi amut ngànnaay daal mënu gën mooy bi nga xam ne dañuy jot ci alal ji noonu rek te xëy du cow. mu mel ni suñu borom da leen di yàdd ci ni leen bii nga xam ne da ngeen koy am rek mu mel ni doomu tàngal boo faf macci ko mu sedd bëlee nga xam ni ay jafe-jafe moo lay ci jotale moo ko ëpp personnalisé moo ko gën a doon dignité ci yéen moo gën a doon doole ak kattan ci yéen. waaye ñi nga xam ñooy njiitul arme bi ku mel ni Abou Bakar dafa jóg wax wax ju rafet, Omar bin Khattab jóg wax wax ju rafet feeñal ñoom ni waaj nañ ngir joxe seen bopp joxe seen dund ci li yonte bi sal sal wate ka ñu wax Miqdad ibnu Amr jóg wax yonente bi ni ko yow yonente bi yàlla bi defal li la sa borom wax ñun de giñ nañ ci yàlla ne duñ la wax mukk la banoo Israël waxoon Moussa mooy izhab anta wa rabbuka fa qatila inna hahuna qaidun. duñ la wax loolu mukk ci àdduna. ñun liñ lay wax mooy izhab anta wa rabbuka fa qatila inna maakuma muqatilun. demal ànd ak sa borom ngeen xeex danañ ànd ak yéen ba fa mu yem yëpp. ñun de loolu lañ lay wax, waaye duñ la wax mukk la banoo Israël waxoon Moussa. ne ko giñ naa ci yàlla ne yàlla mi la yónni giñ naa ci moom ne boo àndul ak ñun ba fa ñuy wax barkul rimaat te moo ngi ca mujjug yamam danañ ànd ak yow xeex ba àgg ca mbaa lu ñuy dugg. yonente bi sant ko gërëm ko ñaanal ko, waaye nag ñett ñu waxagoon muy Abou Bakar ak Omar ak Miqdad moom ñëpp ci muhaajir ñoo leen bokk, kenn waxagul ci lansaar. yonente bi daal ni yéen nit ñi wax leen ma seen xalaat. ba mu waxee lansaar yi xam ñi wax ji ñoo ko moom kilifa ak lansaar yi jóg ni ko dafa mel ni yow yonente bi nun nga jublo wax. mu ni ko waaw mu jóg wax wax ju rafet moom Saad moom Saad ibn Muaz ni ko ñun dañ laa gëm dëggal la seere nañ yit ni li nga indi mooy dëgg gu jóge ci yàlla jox nañ la suñuy kula la ak suñuy deer ci dégg sa ndigal ak topp. kon nag wéyal ci li nga bëgg giñ naa ci yàlla mi la yónni ci ak dëgg ni géej gi boo ko duggoon a ñun xuus ko danañ ko xuus àndal kenn ci noonu du des. ba ñun nga dajeeg ñun ak say noonu tey mbaa nga dajeeg ñun ak say noonu tey tey ak ëllëg lañ ci yemal bis boo jógee ngir dajeeg say noonu rek jóg nañu ngir ànd ko yow. tey yàlla mën laa woon ci noonu lu seral sa xol dalal sa xel yonte bi daal ni ko doxal ci bi xalaa barakatillah yonte bi dégg lool ci wax ju ci saanti wax loolu sawarloo ko moom yonte bi sama mu daal di dox leen te dégg ndax yàlla dig na ma benn ci ñaari kuréel fokk rek dana jot benn dañu gàññe mbaa ñu jot bi. waaye duñ dëpp dëpp loxoy na Yeah.